گران فدای زما جانان فدای خدای دی قبول کړه دزړه سردا زړه درمان فدای و گران فدای زما جانان فدای گران فدای زما جانان فدای خدای دی قبول کړه دزړه سردا زړه درمان فدای و گران فدای زما جانان فدای لبارو دی واسکټ دی زار شم د دین پتنګ ګولالا یا پسرو لمبو چې ورګډېږي بلا دی واخله فریال یا پسرو لمبو چې ورګډېږي بلا دی واخله فریال یا د دین پاسبان فدای القادر دان فدای د دین پاسبان فدای القادر دان فدای خدای دی قبول کړه د زړه سردا زړه درمان فدای و ګران فدای زما جانان فدای گران فدای زما جانان فدای خدای دی قبول کړه د زړه سردا زړه درمان فدای و ګران فدای زما جانان فدای پومین مینا باندې ورشا د جنت حوری انتظار دی ستا استقبال ته دی ولاړې وهار لقطار قطار دی ستا استقبال ته دی ولاړې وهار لقطار قطار دی د گل پشان پیدای لتا قربان پیدای د گل پشان پیدای لتا قربان پیدای خدای دی قبول کړه د زړه سردا زړه درمان فدای و ګران فدای زما جانان فدای گران فدای زما جانان فدای خدای دی قبول کړه د زړه سردا زړه درمان فدای و ګران فدای زما جانان فدای کفر جهان دی لړ زوالې ګوتا وګه پک حیران تا سفر طاقت صفر شوې سفر طاقت صفر شوې د رب مهمان فدای عظیم الشان فدای د رب مهمان فدای عظیم الشان فدای خدای دی قبول کړه د زړه سردا زړه درمان فدای و ګران فدای زما جانان فدای ګران فدای زما جانان فدای خدای دی قبول کړه د زړه سردا زړه درمان فدای و ګران فدای زما جانان فدای د پیزانی د مین یارا خو بار دی جامو سنگارا د جنت حور دی نصیب شا د رب پعش کی خمارا د جنت حور دی نصیب شا د رب پعش کی زما ارمان فدای گل ریحان فدای زما ارمان فدای گل ریحان فدای خدای دی قبول کړه دجړ سر تاجړ درمان فدای وگران فدای زما جانان فدای گران فدای زما جانان فدای خدای دی قبول کړه دجړ سر دجړ درمان فدای وگران فدای زما جانان فدای گران فدای زما جانان فدای خدای دی قبول کړه دجړ سر دجړ درمان فدای وگران فدای زما جانان فدای زما جانان فدای زما جانان